एक हसीन साजिश बूंदों की देखी हमने, संग सर्द हवा हो तो सीने में अगन जगा देती है। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। लगी फिर वो झड़ी है, लगी